det er sånne der gule øyker. Sånne farlige. Han sender sånne signaler når han skal se. Han sender sånne signaler når han skal spise fine mat og sånt. Ut av øynene, sånne gule signaler. Spennende og skule og sånt. Det var to stykker som hadde fått et reir opp på taket, da. Og så lå de der, og så begynte de å fly bortover med mat. Så rart å være flakkermus, og flakse rundt fra hus til hus og gå til sengs i trærne. Men er det rart dette her, altså. Hva er det? Merkelig greie.